و من ضبط رو زدم الان که انشالله دوستان بعدا اگر مطلبی از دستشون در رفت در خدمتشون باشیم و بتونند از این فایل صوتی استفاده کنند. نه، هذا الكتاب مترجم الى الفارسية و موجود في السوق. اصلا اونقدر این کتاب رو کتاب خیلی خوبی ها، ولی از بس کسی نخریده کتاب باد کرده، الان شده به اندازه 3 تا کتاب. اسم مترجمش هم آقای اسمش خاطرم نیست، ولی یکی از دوستانتون، آره، منا بیکر، نه موبا بیکر، احتمالا اشتباه تایپی، منا بیکر هست. این منا بیکر اسم نویسندش منا بیکره، ببخشید، اسم نویسندش منا بیکر است، که یک کتاب هم داره، یک معجمی داره خانم منا بیکر، و این کتاب و کتاب معجمش معجم توصیفی بسیار معجم خوبی. آقای بهرامی هم، علی بهرامی که آقای فرزانت فر بودند، درسته، ایشون ترجمه کرده این کتاب رو، خواهشن گیر بیارید و بهتون میگم که کجاشو بخونید و مطالعه کنید. حالا این صفحه اگر حرکت کنه، بله، چون پاور به صورت PDFش بارگذاری نشده، نوشته ها شکسته است، ولی خب بله همونه، ولی خب ترجمه شده، همون کتابه، به فارسی ترجمه شده. یه بخشایش رو مشخص میکنم، خانم محمودی کلش نیست، یه بخشایی رو مشخص میکنم، اون قسمت ها رو مطالعه میکنید و انشالله همون رو ازتون امتحان میگیرم. ما تا اینجا فکر کنم رسیدیم، تا این بخش رسیدیم خدمت دوستان، روی کرد ارتباطی و الگوی کاربران زبان. اصلا متن رو میتونید بخونید شما یا نه همش شکسته؟ من چون خودم الان میبینم خیلیش خوب، میتونید بخونید، پس برای شما مشخصه، برای من به سختی. چرا به سختی؟ شکسته است. خب دیگه این مشکل ایجاد میکنه. حالا ما میریم جلو، میخونم خودم براتون، میخونم اون قسمت هایی که لازمه میخونم و توضیح میدم، انشاءالله فایلش رو میدم خدمتون بعد. خب، خیلی زمان از ما گرفته شد. من هفته گذشته 3 تا روی کرد رو خدمت دوستان توضیح دادم، روی کرده شناختی، روی کرده ساختاری و روی کرده ارتباطی، که گفتیم روی کرده ارتباطی که نشان شناس ها باشن خیلی مایل به این نیستن اصلا ترجمه صورت بگیره و به نوعی بر ترجمه ناپذیری و عدم انتقال تصاویر ذهنی تأکید دارن، که توضیحات مفصلش خدمت دوستان ارائه شد. روی کرده دیگه روی کرده ارتباطی بود که بحث های فرهنگی و بحث سیاق و مسائلی از این قبیل مطرح شد، که این روی کرد شاید نزدیک باشه اون بحث هایی که ترم قبل را در حوزه مباحث نظری حلیده مطالعه کردید. خب این روی کرد قائل هست به این که ترجمه امکان پذیره، چون زبان برای ارتباطه. حالا تفاوت های فرهنگی وجود داره، تفاوت های در حوزه تاریخ و اصوله و اپیستمه و نظام دانایی و اینها وجود داره، ولی در کل از طریق زبان ما میتونیم این مسائل رو منتقل کنیم و از این رو ترجمه ممکن هست، انتقال مفهوم و معنا ممکن هست، منتها شرایطی داره، ظروفی داره و این مسائل مختلف زبانی و بافتی و عناصر فرازبانی و فرهنگی و مسائلی از این قبیل باید مورد توجه مترجم باشه تا یک ترجمه مناسب ارائه بده. اگر نگاه کنید، گفتیم که روی کرده اول رو ما خیلی کاریش نداریم، روی کرده دوم یعنی روی کرده ارتباطی رو باز میکنیم و در آخر اگر فرصت بشود از منظر زبانشناسی شناختی و خصوص بحث استعاره های مفهومی و تأثیر اون در ترجمه انشاءالله بعد از این روی کرد و نظریه هایی که در چارچوب روی کرد ارتباطی وجود داره خواهیم پرداخت به مسائل زمانشناسی شناختی و ترجمه که بحث های جذاب و جدیدی هست که مطمئنم دوستان علاقمند خواهند شد و بعضی بخشی از مطالعات خودشون رو به حوزه زبانشناسی شناختی که گفتیم مد نظر لانوکر، لیکاف و دیگران بوده خواهند برد. حوزه بکری است که کمتر کسی وارد شده، تنها به این دلیل که یه خورده کم کار شده و اینکه نیاز به مطالعه زیادی داره، بسیاری از منابع انگلیسی هست، ولی خب حوزه خوبی هست. بعضی از افراد تو زبان فارسی دنبالش این موضوع بودن، زبانشناسی شناختی، که هفته گذشته به آقای راسخ مهند اشاره کردم، استاد زبانشناسی، استاد تمام زبانشناسی دانشگاه همدان، که دوستان میتونن کتاب ایشون رو با عنوان زبانشناسی شناختی مطالعه کنن، مسائل خوبی رو مطرح کرده. خود کتاب آقای لانوکر هم ترجمه شده. بحث های بله، بخش زیادیش بحث های ذهنی هست، بخش زیادی ازش، ولی خب ربط داره به این که خب بخش زیادی از معنا در ذهن هست و در بیرون اصلا معتقدن که بعضی از زبانشناس های مثل فودر معتقده که در کتاب افسانه معناش که اصلا معنا قابل یعنی خیلی نمیشه معنا رو مشخص کرد، که بحثای میگم بحثای شناختی هست. حتی آقای فودر رو از شناختی هم اونورتر و خلافگرا در واقع میدونن، که اگر به اون بحثای زبانشناسی شناختی رسیدیم اعلامش و نظریه هاش رو خدمت دوستان مطرح خواهم کرد. اما روی کرد ارتباطی که ترجمه رو امکان پذیر میدونه معتقده که در واقع روی کرد کار کرد گرای ما برای اینکه یک ترجمه مناسب و یک ترجمه درست انجام بپذیره، ما باید یک فهم برونگرا داشته باشیم، یک فهم ارتباطی از معنا داشته باشیم، و این هم تنها از طریق شناخت زبان امکان پذیر نیست، یعنی از طریق لایه‌های زبانی نمیشه همچین فهمی و فهم دقیقی از معنا برداشت. لذا ملکه های دیگری رو ذکر میکنن که این ملکه ها ملکه شناختی، ملکه منطقی، ملکه اجتماعی و ادراکی رو در کنار ملکه زبانی شامل میشه، که اگر این تصویر رو دوستان ملاحظه بفرمایید، این تصویر رو ملاحظه بفرمایید، فکر کنم یکم نوشتش، نه لا لا، المنهج الوظیفی، المنهج الوظیفی او المنهج، ربما صحیح هو المنهج التداولی، بله، pragmatical pragmatic approach، یا بله همون پراگماتیک در واقع میگن، یعنی کم در واقع زبان در کاربرد، language in use مد نظر هست، که البته طبیعتاً بحثای فرهنگی اینا رو هم شامل میشه. در هر صورت اینها برای اصلا فهم زبان یک الگوی ارائه میدن، الگوی کاربران زبان طبیعی، که این الگو در قلبش خب ساختار زبانی هست. اینا معتقدن هر فهمی از طریق زبان امکان پذیره، یعنی اگر زبان در کار نباشه ما طبیعتاً قالب‌های دیگر خیلی نمیتونن به ما کمک کنن. لذا اگر نگاه کنی در مرکز این الگو نوشته قالب زبانی، منتها شاخه‌های دیگر هم مورد توجه هست و اگر اونها نباشن قالب زبانی صرفاً نمیتونه به ما کمک کنه. اگه خاطرتون باشه ترم قبل اونجا گفتم که اینها روی کردی غیر حوزوی و روی کردی در واقع برونگرا دارند، روی کردهای کاربرد شناختی، اگه خاطرتون باشه گفتم غیر حوزه‌ای یعنی نمیان که زبان رو اجزاش رو از هم جدا کنن، معنا رو از کاربرد جدا کنن، صرف رو از نحو جدا کنن، آواشناسی رو، نه اینا معتقدن همه این قالب ها در کنار همدیگه باعث میشه که ما یک معنا رو درک کنیم. لذا در کنار قالب زبانی، فهم و درک قالب منطقی، قالب ادراکی، قالب شناختی و قالب اجتماعی لازم هست و بدون فهم این قالب ها نمیشه معنا رو فهمید و نمیشه ترجمه درستی ارائه کرد. در ادامه ما همه این قالب ها رو خدمت دوستان توضیح میدیم و بعدش وارد نظریه هایی میشیم که در چهارچوب رویکردهای کارکردگرا به ترجمه پرداختند. از مهمترین این رویکردهایی که مطرح خواهیم کرد رویکردهایی مثل رویکرد نیومارک، رویکرد بحث‌های فرهنگی اونجا مطرح میشه و بخصوص خواهیم پرداخت به رویکرد غایه یا رویکرد هدف یا اسکوپوس که اونجا هم به تفصیل این روش رو توضیح خواهیم داد. در نوع خودش جدید هست و ممکنه بعضی از دوستان در کلاس‌های دیگه بهش پرداخته باشن، ولی ما به تفصیل بیشتر این رو باز خواهیم کرد. قالب دیگه، خب قالب اولی که ما بهش میپردازیم قالب زبانی هست که متاسفانه چون نوشتاش خیلی شکسته هست شما اذیت میشید. امیدوارم که ما بتونیم برای هفته آینده این مشکل رو حل کنیم. قالب زبانی، بدون اینکه ما بیایم این قالب رو درست در لایه‌های مختلف قاموسی، صرفی، ترکیبی، ترکیبی همون نحوی منظورم هست، معنا شناختی و آوایی، بدون شناختی همه این سطوح ما نمیتونیم یک درک درستی از قالب زبانی داشته باشیم. من ترمای قبل یک بحثی رو تحت عنوان مورفیم به بچه‌ها میگفتم. این ترم برای اینکه سرعتمون بیشتر بشه مباحث مربوط به مورفیم رو خدمت دوستان این هفته ارسال میکنم. خود دوستان مطالعه کنند. هفته آینده اگر چیزی سوالی پیش اومد در حوزه مورفیم من توضیح میدم خدمتون. بحثاش آسونه و خیلی راحت میتونید متوجه بشید بحث مورفیم رو. ولی در هر صورت اگر سوالی پیش اومد دقیقاً در واقع کوچکترین واحد زبانی معنادار که در واقع ما این رو به خدمت میگیریم رو برای ساخت واژه‌ها که در عربی هم این بحثایی راجع بهش شده، منتها در حوزه نحو و دستورین ها کمتر با این عنوان و از این جهت به این مسائل پرداخته شده که من خدمتون ارسال میکنم. از هم دیگه هم کمک بگیرید. خانم عبدالرسول ممکنه که در این حوزه چون با توجه به رشته دیگری که خوندن مطالعاتی داشته باشند و بدونن به دوستان کمک کنن. قالب زبانشناختی بنابراین لازمنده به فهم لایه‌های مختلف هست که دوستان این لایه‌ها رو خوندن، یعنی لازم نیست ما مجدداً بیایم بگیم که قاموس چه مسائلی مطرح میشه، صرف چی هست، نمیدونم نحو چی هست، اینا رو اغلب خوندن، منتها ما یک اشاره‌ای بهش خواهیم کرد. بافتی هم که در این قالب مد نظر هست در واقع همون بافت و سیاق زبانی هست. یعنی قالب زبانی وقتی میگیم همون نگاه تا حدودی خود زبان و اینکه واژه‌ها در کنار هم و واژه‌هایی که با هم نشین شدن چه معانی ازشون برداشت میشه، این مد نظر هست و از این جهت خب اهمیت داره. البته این قالب زبانی از طریق معنایی که در درونش ریخته میشه، خوب دقت کنن، از طریق معانیی که در درون این قالب های زبانی ریخته میشه ما به یک لایه دیگری انتقال پیدا میکنیم و اون بافت های فرازبانی هست. یعنی شما در ساختارهای بینشان، بله ساختارهایی که ما در سطح جمله معنا رو بررسی میکنیم، میخواییم معنای یک متن رو به صورت توصیفی بفهمیم، مثلا این جمله و این متن چه چیزی رو میخواد به ما بگه در سطح زبانی، ولی یه بار میخواییم بگیم که آقا این کدهایی که در این متن هست این جابجایی هایی که در ساختار جمله اتفاق افتاده، اینها چه منظور در واقع، چه منظور ایدئولوژیک، فرهنگی، سیاسی یا اجتماعی یا فرهنگی پشتش هست. اونجاست که در واقع از طریق دستور، از طریق جابجایی هایی که اتفاق میفته، ما به دنبال کدهای فرازبانی میگردیم. بنابراین بلا فاصله ما از سطح زبان به سطح فرازبان انتقال پیدا میکنیم و منتقل میشیم. خب در اینجا یه بحثی مطرح هست، بحث ساختار اطلاعی هست که در واقع اطلاعات چجوری در ساختار جملات صورت بندی شده. یعنی یک مثلا یک بحث سیاسی یا یک موضوع ایدئولوژیک چجوری چارچوب بندی شده در قالب متن و خواسته که ذهن مخاطب را مد نظر قرار بده و مترجم چجور باید این ساختارهای نشوندار رو منتقل کنه. این خیلی مهمه. یعنی شما نباید تصور کنید که همیشه ما با یک ساختار شفاف روبرو هستیم. نه، ساختارهایی هست، یعنی خیلی از ساختارها بخصوص در متون ایدئولوژیک کدگذاری شده هستند، یعنی در واقع مشفره هستند، رمزگذاری شده هستند. حالا این ساختارها ممکنه واژی باشه، یعنی واژه‌ای کدگذاری شده باشه، ممکنه در سطح جمله باشه، ممکنه در سطح ترکیب زبانی باشه. همه اینها رو انشالله ما سعی میکنیم تا اونجایی که فرصت داشته باشیم از هفته آینده یک بخشی رو متمرکز بشیم بر این حوزه، چون خیلی مهمه. یعنی اینجا حالا مثالهایی آورده، بحث وجهیت، بحث مجهول و معلوم، چرا مثلا از جملات مجهول استفاده میشه، چرا اسمی سازی میشه در متنها، اینا همشون، یا چرا مبتدا سازی میشه. اینها قبلا احتمالا توضیح دادم بهتون ترم قبل. اینجا هدفشون حتما یک هدف فرازبانی دارن. ممکنه مثلا یک جایی که از جمله مجهول استفاده میکنه میخواد کنشگری یک کنشگر منفی رو پنهان کنه. حالا نویسنده طرفدار اونه، میخواد اون رو پنهان کنه و این رو حواله کنه به برداشت کلی و مخاطب رو دچار سردرگمی کنه، که مثلا بگه این انفجارهایی که در مثلا در افغانستان اتفاق افتاده در مساجد شیعیان، ممکنه جمله رو به صورت مجهول بیاره که بگه آقا این داعش بود یا خود طالبان هست یا گروهک های دیگه هستن. لذا نمیاد کنشگری رو به صورت کنشگر رو به صورت مستقیم بیاره، ولی نه، یک گفتمانی هست در واقع مخالف هست مثلا با طالبان، میاد دیگه از جمله مجهول استفاده نمیکنه، حتی از ساختار بینشان استفاده نمیکنه که مثلا طالبان رو به عنوان در یک ساختار بینشان به عنوان فاعل مثلا نشون بده، میاد طالبان رو مبتدا سازی میکنه، یعنی برجسته سازی میکنه، میاد حتی بر فعل هم مقدمش میکنه و بگه که هرچه شر و بدبختی هست و هرچه درگیری و اینها هست، این رو مستقیما نسبت بده به طالبان. بنابراین زبان و صورتبندی معنا در چارچوب زبان اینجا اهمیت پیدا میکنه و ما باید به عنوان مترجم این ساختارهای نشاندار رو در همه سطوحش، یعنی هم در سطوح واژگانی که جلوتر حتما خدمت دوستان میگم، مثلا یه جایی از الکیان استفاده میکنید یا یه جایی از یک مثلا از واژه حداثوی استفاده میکنید، یا یعنی در واقع نویسنده استفاده میکنه، اینا همشون اهداف ایدئولوژیک دارن و توی مترجم باید به اینها دقت کنید. پس این لایه ها هم، این کد ها رو دوستان میتونن مطالعه کنن. مثلا ساختار بینشان و نشاندار بزنید، 10 تا مقاله و رساله و کتاب میاره، یا مبتدا سازی و کانونی سازی و وجهیت و مثالی. مثلا همین چند وقت پیش یکی از دانشجویان ارشد ما که بنده راهنماش بودم، رساله ای رو در ارشد دفاع کردن، یکی از بحثاش وجهیت بود، یکی از بحثاش مبتدا سازی بود، که رفته بود تو داستانهای عربی و داستانهای فارسی با هم مقایسه کرده بود، و یکی از محورهای دیگری که کار کرده بود کانونی سازی بود، یا یکی از بحثاش وجهیت و زمان مطرح. میخوام بگم که میتونید به اینها مراجعه کنید. و خب یک عالم نمونه عربی، نمونه فارسی آوردن تو این رساله، خانم بیگ محمدی کار کرده بود. اینا خیلی میتونه به شما کمک کنه، چون که حقیقت پرداختن ریز به این مباحث، مثلا همین صفحه رو من بخوام براتون باز کنم، شاید چند جلسه وقت ما رو بگیره. ولی خب اگر خودتون بتونید مطالعه کنید و بعد سوال بپرسید سر کلاس، خب خیلی کار ما آسان‌تر میشه و کار ما و کار شما زودتر پیش میره و میتونیم به مباحث بیشتری بپردازیم. در صورت این در سطح زبانی اینها هم مطرح میشه، یعنی بحث ساختارها. ببینید یه بحثی هست توی در واقع توی بحث های رسانه مطرح میشه، بحث چارچوب بندی هست. شما ممکنه مثلا فردا بخواید یک تحقیقی، پژوهشی، رساله‌ای تو حوزه چارچوب بندی بنویسید. اونجا بحث میشه که چجور معنا در گزاره‌های نشاندار صورت بندی میشه برای اینکه ذهن مخاطب رو چارچوب بندی کنه و بهش جهت بده و یک سری مبانی و مفاهیم رو در ذهنش نهادینه کنه. و شما میتونید از طریق این ابزارها اون رو کشف کنید و از طریق مبانی دیگری مثل تحلیل انتقادی گفتمان بیایید دست نویسنده رو رو کنید و اینها رو نشون بدید و واکاوی کنید. و بدون بحث های زبانی و شناخت مسائل زبان شناختی، دوستان، هیچ ارزشی نداره وارد مباحث انتزاعی تر شدن. یعنی هیچ ارزشی که میگم واقعا به نتیجه چندانی نمیشه رسید. لذا افرادی مثل فرکلاف اهمیت این موضوع رو فهمیدند، یعنی یک لایه رو به بحث‌های زبانشناختی ارائه میدن و یک لایه دیگر رو به بحث‌های فرهنگی و مطالعات جامعه شناختی. توی متفکران دیگه هم همینطور این مسائل به چشم میخوره. مثلا نظریه تحلیل گفتمان لاک لاواموف رو اگه در نظر بگیری، باز همینه. برای فهم متن و تحلیل متن یه لایه زبانی به لایه فرهنگی، ایدئولوژیک و بحث هژمونی و قدرت و اینا رو مطرح میکنه. حالا ما کاری به اونها نداریم و اصلا نمیخوایم وارد اون بحثا بشیم، چون که بحث ما ترجمه هست. میخوام اینو بگم خدمتتون که در اون حوزه ها هم بعدن میتونید این پایه محکمی بشه برای ورود به اون بحثایی که انشالله در دکترا درسایی با عنوان تحلیل گفتمان انتقادی یا ایدئولوژی و فرهنگ و مسائلی از این قبیل دارید. اونجا خیلی میتونه اینها، این پایه خوب میتونه بهتون کمک کنه. در هر صورت اینها رو خواهشان دنبال کنید و ما هم دنبال خواهیم کرد. اما اینجا یه سری مثال ها آورده که فکر کنم هیچ چیز برای شما معلوم نیست متاسفانه، که من میخونم براتون. گفته که مثلا، حالا این بحثاش خیلی مربوط میشه به لایه اول، که بین در واقع زبان عربی و زبان فارسی از نظر دستور و معنا رابطه یک به یک وجود نداره. این رو دوستان خودشون متوجهش هستن و قبلا هم این رو دیدن. یعنی شما به عنوان مترجم نباید تصور کنید که اینجا چون مفعول اومده حتما ما در زبان فارسی مفعول داریم، یا اینجا چون مثلا گفته فاتته الفرصتو حتما باید فرصت در زبان فارسی هم فاعل باشه. نه، میگیم اونجا میگه فرصت را از دست داد. در همش همینه. یا الابتسامت و لط و فارق و وجهه، این رو که در عربی یک جمله منفی هست، ما در فارسی میتونیم بگیم که همیشه لبخند به لب داره. یک جمله مثبت ترجمهش کن. یا مثلا واجهتنی مشکله، ما تو فارسی میگیم با مشکل مواجه شدم. اینجا واجهتنی مشکلتون فی الوصول على وثیقتی الطلابیه فی المدرسه التمهیدیه، اینجا فاعل شده در عربی. پس این رو باید دوستان دقت کنند که همیشه، یعنی اغلب، خیلی از مواقع، همیشه و اغلب، خیلی از مواقع این رابطه وجود نداره. گاهی ما در صفحه بعد میبینیم که حال رو ما به صورت حال ترجمه نمی کنیم. مثلا حالا اونجا فاعل بود، اینجا بحث حال، جملات حالیه رو ما ما میایم به صورت مثلا به صورت زمانی ترجمه میکنیم، میگیم که مثلا انقلبت سیارته و هو یعود من السفر، دیگه نمیگیم در حالی که از سفر برگشت. زمان برگشت از سفر یا هنگام برگشت از سفر ماشینش واژگون شد. میفرمایید. و مثال های دیگری که اومده که من این فایل رو خدمت دوستان میفرستم که متوجه بشید که همه این جملات در این راستا مطرح شده که دنبال این نباشید که رابطه یک به یکی بین ساختارهای زبان عربی و فارسی وجود داشته باشه. حتی در مورد موصوف و صفت ها مضاف و مضاف الیه که فکر کنم در درس معناشناسی این بخش رو خدمت دوستان تا حدودی باز کرده بودم، پس این هم من رد میشم. اینجا توضیحاتی داده شده در مورد اینکه چرا اینها رابطه یک به یک وجود نداره، چرا مترجم دچار اشتباه شده. در مورد چند تا مثالی آیه قرآن هم هست و مترجم ها اشتباه ترجمه کردند. اینها رو دوستان مطالعه کنند. متاسفانه میگم متن به هم ریخته و شما اینا رو نمیتونید ببینید. الان میتونستیم همه اینا رو بررسی کنیم. اینا رو براتون میفرستم، هفته بعد نگاه کنید با توجه به توضیحاتی که دادم. اگر مشکلی پیش اومد من هفته بعد توضیح میدم و نیم ساعت اول رو به ترجمه این مسائل انشاءالله اختصاص خواهیم داد. اما بحث دیگری که در سطح زبانی مطرح هست لایه معناشناختی هست. این رو هم به تفصیل ما بحث کردیم، فقط یه توضیح کلی بدم خدمت دوستان. سطح معناشناختی که میدونید یعنی در واقع بررسی معنا در درون زبان رو ما در سطح معنی شناختی بررسی میکنیم. بحث همایندها هست و بحث همنشینی هست که کالوکیشن ها در واقع توی انگلیسی هم وجود داره و بسیاری از این ساختارهای زبانی مثلا یک واژه مثل have dinner نمیدونم با واژه های مختلف یا مثل take photo take taxi take shower take فلان و حتی مثلا در لایه فعل در لایه اسم در لایه حرف اینا همینطور هست و خب یک واژه میتونه با چندین واژه هم نشین بشه و یا اینکه واژه وقتی که با یه چیز دیگری هم نشین بشه معناش بسیار متفاوت از اون معنای معجمی میشه. این هم ما باید در سطح زبانی بهش واقف باشیم که دوستان واقف هستن چون که درس معناشناسی رو پاس کردید و این لایه ها براتون روشن است. حالا من این مثال های دیگری که اینجا اومده رو بذارید من از روی فایلی که دستم هست براتون. مثلا خرجه رو مثال زده. خرجه رو ما در چندین جمله آوردیم و دوستان متوجه میشید که اینها این خرجه‌ای که حالا در معنای معجمیش به معنای خارج شدن هست، مثلا خرج سعید عن الکلیه به معنای خارج شدن به کار میبینیم که در بافت‌های دیگه معانی متعددی به خودش گرفته. مثلا مثال دوم را اگه ملاحظه بفرمایید نوشته خرج العالم باستنتاج مهم. یعنی چی دوستان؟ خرج العالم باستنتاج مهم یا خرج، دوستان این دوتا جمله رو ترجمه کنید، خرج العالم باستنتاج مهم و مثلا خرج آقای بخاخ در خدمتون هستم. آقای بخاخ صداتون قطع و وصل میشه. آقای بخاخ یه لازم بله بله الان صداتون رو دارم. نتیجه گیری بگیم یا چیز دیگری؟ آره استنتاج مهم نتیجه بگیم تو فارسی بهتره یا یه چیز دیگری به جای نتیجه استفاده کنیم؟ درسته خانم چیزم اشاره کردن، خانم اقبالم گفتن که توصل الى نتیجه، ولی خب یه چیز دیگه میخواد بگه، یعنی نتیجه نیست، استدلال هم نیست. دارید نزدیک میشید دستاورد. ببینید نتیجه نه اینکه از نظر معنایی درست هست، ولی یک واژه بهتری میتونید به کار بگیرید. حالا این رو بذارید، این رو بذارید، بیشتر فکر کنید، بیشتر فکر کنید. دوستان چون دارن نزدیک میشن، الحصیله، الحصیله رو چی میگیم به فارسی؟ استنباط هم نه. حالا مثال دوم رو کمک کنید. خرج الشعب علی حکومته، خرج الشعب، آفرین، بله بله، شوریدند. خانم اقبال باید اینا رو فارسی ترجمه کنید. درسته، تمرده درسته، تظاهرات نه خانم محمودی، تظاهرات از معنا فاصله میگیرید. خرج الشعب و علی حکومتی اینجا میخواد بگه شوریدند، تظاهرات کردن یه خورده متفاوت از نظر معنا شناختی. شوریدند، آقای بخاخ هم درست ترجمه کردن. خرجت تلک البلاد ان اتفاقیت باریس، که این معنا روشنه. چی بگیم؟ خرجت تلک البلاد ان اتفاقیت باریس، نقض نه. خب احسنت، احسنت، از پیمان تفاهم نامه که ایجاد شده بود، یا پیمان، بله پیمان پاریس خارج شد. خرج القطار عن سكته، اینو چی بگیم؟ براو براو، احسنت. لا يخرج هذا الامر عن كونه تصرفا صبيانيا، لا يخرج هذا الامر عن كونه تصرفا صبيانيا. یه چیزیش کمه، درسته، ولی یه چیزیش کمه. به فارسی ترش کن، میدونی درست میگید ها. خارج نیست یعنی چی؟ چی بگیم تو فارسی؟ لا يخرج الامر، خوبه خوبه، میتونید بگید که این امر تنها یک رفتار بچگانه است که از اون مثلا سر زده. بخواهد میفرمایید لا یخرج هذا الامر، یک رفتار بچگانه. اون لا یخرج به نوعی مثل یه تنهای رفتار بچگانه ای هست که ازش سر زده. اون اولی هم که فرمودید خرج العالم و باستنتاج مهم، میخواد بگه که اون دانشمند به یافته مهمی دست یافت. نتیجه و استنباط و اینها از شما از یه خورده بر اساس بافت اگه نگاه میکردید منظورش یافته بود دیگه. قبول دارید؟ اگه قبول ندارید از همتون، اگه آقای بخاخ قبول نمیکرد از همتون دو نمره کم میکردم. میریم جلوتر. الرقم المطلوب خارج عن التغطیه، به هر نفر دو نمره بدیم. باش آقای بخاخ بگم با دو نمره میریم به هم. منم قبول میکنم، منم قبول میکنم. الرقم المطلوب خواهد در دسترس نیست، خواهش میکنم. الرقم المطلوب خارج عن التغطیه، که این رو دوستان متوجه شدند. اريد ان اذهب احتمالا همین معذورش بودی اشتباه تایپی داره للخارج لاتابع دراستی الاولیا که این هم روشنه لسوء الحظ این رو دوستان بگن لسوء الحظ بعض الاولاد یخرجون عن السیطره برخی از پسرها بگیم الاولاد فرزندان خب اینجا الولد بله اینجا منظورش پسر نیست میدونید اینجا منظورش بچه ها سالا دختر و پسر آره میخواد بگه که بعضی از بچه ها قابل کنترل نیستن که دوستان خوب ترجمه و هذه العاله خارج عن الخدمه که به معنی چیه؟ هذه العال خارجتون عن الخدمه ای معطله یعنی این دستگاه چیه؟ خراب است احسنت خب پس دوستان نگاه کردیم که فقط واژه خرجهی که یه معنایی چیز داشت با چندین جمله ما به کارش بردیم و دیدیم که ما همه اکثر واژه ها اینجوریه دوستان اکثر واژه ها ما وقتی که توی بافت به کارش میبریم مثلا بعدش هم وقفه اومده که من دیگه توقف نمی کنم در این پاور در این سلاید فقط از دوستان میخواهم که این وقفه رو هم نگاه کنید فقط جملاتش رو سریع میخونم وقف سعید امام الباب الرئیس للکلیه که معناش روشنه وقف الرجل و حجره أثرت في الطريق وقف الرجل إلى جانب زوجته في الأوقات العصيبة يتوقف الأمر برمته على قرار المفتش على قرار المفتش لم يعجبني موقفه من القضية وقفت مريم مكتوفة العيد بعد آخرش إنه في موقف لا يحسد عليه إن جاهم وقفا موقف وقفت مليا مثلا وقف الدارس مليا عند معالجة القضايا التاريخية وقف مليا اینجا اگر بریم سراغ اون معنای قاموسی هیچی به ما ارائه نمیده اینو برای من ترجمه کنید وقف الدارس مليا عند معالجة القضايا التاريخية بگین مگنه دو نمره ای که آقای بخاخ قولشو دادیم از اون کمش میکنم مجددا وقف الدارس مليا عند معالجة القضايا التاريخية درسته ولی جمله رو برای من ترجمه کنید وقف ملیان خب این رو به عنوان یک ترجمه مکتوب کسی از ما میپذیره اون تحصیل کرده الدارس یعنی پژوهشگر خب وقف الدارس وقف الدارس مليا عند معالجة القضايا التاريخية دوستان ترجمه هایی که ارائه میدید باید یعنی دقیق تخصصی حالا این جلسات اول جلوتر میریم ترجمه هاتون رو نقد میکنم یعنی باید اونقدر دقیق باشه چون که شما ترجمه تخصصی میخواید انجام بدید فارغ التحصیل ارشد دانشگاه تهران یعنی مثل اون ترجمه انقلابی که توی بازار انجام میشه هرگز پذیرفته نیست هرگز پذیرفته نیست لذا انشالله دقت کنید که دقیق ترین ترجمه رو ارائه بدید الان این وقف درس و ملیان در ظاهر میگید این که ترجمهش آسونه و اکثر جملات هم همینطوره ولی وقتی که میخواید بنویسید میبینید که اون اصطلاح نمیاد اون اصطلاح فارسی که میخواید اون رو معادلش بیاری مثلا دوستان آن محقق برای مسائل تاریخی بسیار وقت گذاشت یکی نوشته انگام پرداختن مسائل تاریخی مکس کرد درنگ کرد ببینید ترجمهاتو چقدر متفاوته خانم اقبال نوشته جستجو کرده ببینید اختلاف علما امتی رحمه اصلا هر کی داره یه چیزی میگه، اون یکی گفته مکس کرده، این یکی گفته جستجو کرده، اون یکی گفته. پس میبینیم که این جملات تازه جملاتی هستند که خیلی پیچیده نیست، یعنی بار معنایی اونچنانی نداره و معناشون هم در اولین نگاه شما تصور میکردید که واقعا معناشون رو بلدین، ولی الان میبینید که نه، اینها رو خیلی نمیتونید به این راحتی ترجمه کنید. جملاتی بسیار در ظاهر آسان، ولی در ترجمه که میخواید بنویسید با مشکل مواجه میشه. به همین خاطر این قسمت رو هم، این پاور رو هم خدمتون نمیگم بهتون که بله دقیقا سهل الممتنه، این قسمت هم براتون عکس میگیرم، برای هفته آینده باز همه اینها رو ترجمه میکنید و سر کلاس اینها رو باز نقد میکنید که متوجه بشید که، ولی خواهشن سعی کنید که مثلا خودتون وقت بذارید، نرید از کسی که مثلا از دوستتون که حالا ترجمهش بهتره اون رو بگیرید و همتون از روش بنویسید، چون اصلا هیچ نمره ای چیزی نداره. میخوایم اینجا با هم کار کنیم و به یک ترجمه مناسبی برسیم، ممکنه ترجمه خودتون اصلا درست باشه. در صورت این پاور رو هم، قسمت رو خدمتون میفرستم، ترجمه کنید. هفته آینده دقیق ترین ترجمه رو میگم خدمتون. اما صفحه بعد که ما میریم، از نسبت به این صفحه‌ای که خدمتون گفتم یه خورده سخت‌تر میشه، یعنی اصطلاحات تخصصی تر میشن و رفته رفته تا آخر ترم همینجوری بر سختی کار ما افزوده میشه، یعنی متن‌ها پیچیده‌تر، دارای بار معنایی عمیق‌تر و وارد مثلا متن‌های ایدئولوژیک، متنایی که داره بار فکری هستن، بار فکری عمیق‌تری هستن میشیم و از این متنای روزنامه‌ای و از اون متنایی که ترجمه‌شون در نگاه اول شما میتونید فکر میکنید که بلدید، تازه اینجوری هم نیست. اون وقت متوجه میشید که خلاصه دو نمره‌ای که با آقای بخاخ قول دادیم هم دردی از شما دوا نخواهد کرد. اما دوستان صفحه بعد رو اگر ملاحظه بفرمایید، بذارید من عکس بگیرم از صفحه بعد و بفرستم توی واتساپ. یه لحظه من عکس بگیرم توی واتساپ براتون بفرستم و نگاه کنید یه لحظه و ببینید احساستون رو نسبت به این جملات بگید، ترجمتون رو بگید سری، که هفته آینده مجدد میریم اینها رو دونه دونه ترجمه میکنیم. خب دوستان من صدا رو یه لحظه قطع کردم که این فایل رو خدمتتون بفرستم. الان از همون جمله آخر دوستان، از همون جمله آخر، استدعت وزارت الخارجیه و شعون المختاربین، نعم، القائم به اعمال السفاره الاسرائیلیه فی عمان، فی استدعت وزارت الخارجیه و سلمته مذکرت احتجاج على استمرار احتجاج المواطن الاردنیه حبت عبدالبا یا عبدالله، حالا اسم آخرش. این رو دوستان دقت کنید، البته این یه خورده چون طولانی هست این رو اجازه بدید هفته بعد ترجمه کنید، این رو اجازه بدید هفته بعد ترجمه کنید. امروز جملاتی که کوتاه هستن توی این عکسی که خدمتون، جمله دوم از آخر، مصر و تونس واقع متعسلم و دام و دام و نخب منتحیه صلاحیه او الصلاحیه. دوستان این رو ترجمه کنم، آقای بخاخ شما فرمایشی داشتیم یا نه؟ جمله دوم رو، مصر و تونس واقع متعسلم و دام، ببینی خانم عکس دوم، بله بله، از عکس دوم میریم به عکس اول، چون متنهای عکس اول از آخر به اول حرکت میکنه. دوستانی که به ترجمه رسیدن بگن، میخوام سطح دوستان بیاد دستم که از هفته آینده متنهایی که ارائه میدم خدمتتون خواهش میکنم این ترجمتون رو داشته باشید این ترجمتون رو داشته باشید ولی خب بخشایش درست نیست هایی بخواد باز دقت کنید جدت بقیه دوستان اگه نظری دارند متأسلمین و دعمین همینه احسن شما فرمودید بله شما فرمودید دائم حالا باز دوباره تجدید نظر کنید ترجمه جدید بگید خواهش میکنم بقیه دوستان حادثه جنگوداز و دلخراش چی؟ کلش رو ترجمه کنید از اول تا آخرش رو حادثه‌ای در کار نیست هستن واقعون نمیخواد بگی حدثون واقع و حدث قربت مسلمت اینجوری ترجمه کنید خلاصه به جرم محاربه با اسلام بازداشت رسول مصر و تونس واقعیتی صلح‌انگیز و خونبار این دوتا با هم نمیاد اصلا معلوم حسابی خون جلوی چشای همه تونو گرفته واقعیتی سلامیز و خونبار نه صد در صد باز قسمت دوم رو از نظر معنایی درست ترجمه خب ولی قسمت اول رو خیر و دلیلش همینه که ما اون قسمت مورفیم ها رو نخوندیم الان اینجا خودشون نشون میده که چقدر میتونه تأثیر گذار باشه چون حتی دوستانی که در حال با متن عربی هم هستن اون بحث های مورفیم معلومه به دردشون میتونی داشته بیاد الان این یکی رو استثناءن ترجمهشو میگم خدمت یه دوستان برای هفته آینده یه تلنگری باشه و به دوستان کمک کن یک صلح خونین خود صلح چجور خونینه خانم نجم چرا کاری با ما میکنید اینجا را به مقصد پنسیلوانیا ترک کنید بقیه دوستان هم همینطور صدای من قطع وصل میشه صوتی متقطع بذارید تضادی اصلا در کار نیست دوستان ببینید باب تفعل یکی از کاربردهای باب تفعل چیه؟ بگید یعنی تظاهر به یک چیزی کردن یعنی اون چیز تو نیستی مثلا میگیم تطبب یعنی خودش رو طبیب جا زد میفرمایی طبیب نیست خودش رو طبیب جا زد اینجا تأسلمه هم همینه، میخواد اینجوری بگه. فرق داره اسلامیزه شدن، اون یه بحث دیگری داره، یعنی اسلمه هست در واقع، میخواد بگه مثل ایرانه، یعنی ایرانی سازی در واقع. اون یک اصطلاح دیگر. حالا من ترجمهش میگم خدمت دوستان، ولی روی موارد دیگه با همین نگاه و با همین چیزی که میگم خدمتتون دقت کنید. مصر و تونس دو تا نقطه گذاشته، واقع متعسلم و دم، ماهیت اسلام دروغین و خونبار. اسلام دروغین میخواد بگه که متعسلم هست نه اسلامی. در میفرمایید اسلامی دروغین و خونبار. خب و نخبون منتحیت السلوحیه، یعنی مهره های تاریخ گذشته، این از دوستمون آقای بخاخ درست ترجمه کردن، نماینده هایی که صلاحیتشون هست، ولی مهره های تاریخ گذشته ببینید چقدر فارسی تره، چقدر روان تره. ماهیت اسلام دروغین و خونبار، می‌فرمایید. پس این یک نکته بود که خواستم به دوستان بگم که بابهایی که هستن، بابهایی که به کار میرن، خیلی مهمه توی ترجمه و معناشون از نظر در واقع از نظر معنایی باید این بابها رو درست و دقیق متوجه شد. متأسلم باب تفعل باید باشه، متأسلم تأسلم تفعل تفعل تأسلم، نه دیگه باب تفعله، درسته یا تفعلون تفعلل است. اگه تفعلل باشه هم همینه، اسلم است دیگه، اسلم تأسلم، یه تأسلم و تأسلم، تأسلم و تأسلم. من فکر میکنم تفعل باید مثل قبلیش، ولی شاید این حق باشه باشه، ولی این رو من چک میکنم. ولی چیزی که هست در این که اگر باب تفعل هم باشه، باز همین معنایی ازش برداشت میشه که از باب تفعل میشه. باب تفعل هم یه معناش اینه که در واقع تظاهر به چیزی کردن. اصلا بله درسته، فکر میکنم حق با دوستان هست. اصلا ولی مثلا مثال قبلیش تقمص، میفرمایید تقمص باب تفعله، تقمص. حالا در همین راستا تقمص رو ترجمه کنید، اما والله لقد تقمصها فلان و موضع منها موضع القطب من الرها. این دیگه آسون باید باشه الان براتون. باب تفعله ولی همین معنایی که الان خدمتون گفتم، تظاهر به یه چیزی کردن، یه چیز رو در واقع به نادر رسوندن. شما کنید خب الان اینجا چجور ترجمه کنیم؟ این مال خطبه شقشقیه است تو نهج البلاغه. بله و اما والله لقد تقمصها فلان. تا همینجا تقمصها چی ترجمه کنیم به فارسی؟ چی بگیم؟ ترجمهش به فارسی رو چی بگیم که دقیقا همون مقصود رو منتقل کنه؟ خب ردای خلافت که معناش کاملا مثبته، ردای خلافت رو دوستان این چیزایی که میگید دقیقا من بحثم همینه. این رو بخوایم ببینید شما اینجوری فکر کنید که قراره این رو ترجمه کنید و این ترجمه نوشته بشه، مثلا ما میتونیم براش بنویسیم به خدا قسم امر دار رو به دروغ پوشید معنا میده اصلا، یا بگیم به خدا که فلانی تظاهر به پوشیدن آن رو دار کرد. به متن نگاه کنید و این رو با این نگاه ترجمه کنید، یکی قرار ترجمه شما رو بخونه. دوستان ببینید یه جمله است و اما والله که اصلا قسمش هم نمیخواد، لقد تقمصها فلان، این رو ترجمه کنید، بریده بریده نگید. خب الان خانم نجمی ترجمه کنید، به خدا قسم که فلانی ردای خلافت را به ناحق به تن کرد. ممنون ردای خلافت را غصب کرد. ممنونم تقریبا این ترجمه آخری که گفتید هی بهتر شد، نشون میده که رفته رفته دقتتون بیشتر میشه. این هرداشت من همینه، این چیزایی که فرمودید خصوصی که ترجمه آخر که به هر حال ردا یا خرقه گشاد خلافت رو شما حتی میتونید از بست نحوی استفاده کنید، تقمص به معنای دریدن و پاره. نه اینجا باب تفعول به معنای همین چیزی که دوستان گفتن، یعنی به ناحق به تن کردن، میخواد بگه که به خدا سوگند که گفتم اگه از بست نحوی رو خیلی استفاده کنید میتونید اینجوری ترجمه کنید که خرقه گشاد خلافت را بر تن نحیف خیش پوشانید. یعنی در واقع میخواد بگه این ناحقی رو توی اون واژه فقط به خاطر واژه تقمصه. البته ترجمه‌ای که دوستان هم ارائه کردن ترجمه درستی هست و همشون ترجمه ها این دو ترجمه آخری که به ناحق و اینا رو آورده بودی ترجمه باز درسته و فقط به خاطر همین واژه تقمص هست. آخرین جمله‌ای که میگم خدمتتون و شما ترجمه می‌خونید و ببینیم که این رو چجور ترجمه می‌کنید، اگر این رو درست ترجمه کنید معلومه که خیلی پیشرفت کردید. جمله آخری که ترجمه میکنید و 2 دقیقه یعنی تا 4:52 وقت دارید که این رو ترجمه کنید، این جمله هست که کل ما قام به الیسار والیمین الحداثوی. دوستان پیدا کردیم؟ صدام الان خوبه؟ خب این رو 2 دقیقه وقت داریم دوستان، ترجمه رو بنویسید و همین پایین بفرستید یا توی واتساپ، ببینیم کدوم یک از دوستان ترجمه درستی ارائه میدن. كل ما قام به اليسار واليمين الحداثة من التظاهر بالسماع هذا الصوت الجديد والمختلف إلى السعي الواسع والمتنوع لإخماده كلما اقترب إلى أجلها عفوا إلى أجله مع المحتوم أكثر فأكثر. این کلش رو ترجمه کنید دیگه، کل ما قام به کل ما اقترب الى اجله مع المحتوم اکثر و اکثر. همش رو ترجمه کنید تا 53 دقیقه. بیشتر چند تا واژه توش هست که من میخوام ببینم چه جور ترجمه. واقعی ربط داره به جمله اولش ولی نقض نکن. خب دوستان کل ما قام بهی، لا کل ما، کل ما جمله اول ولی جمله دوم کل ماست. حالا ترجمه هایی که بهش رسیدین بگین. هر ترجمه ای که بهش رسیدی در هر صورت بگی. هیچ ترجمه ای نرسیدیم؟ اگه هیچ ترجمه ای نرسیده باشین خب. دوستان اینجا ترجمه رو میفرستید خیلی به هم ریخته، به دست من میرسه، اگه امکان داره واتساپ کنید که من اونجا بخونم، چون که فکر کنم ترجمهتون تا حدود زیادی درست باشه. حالا باز اگر زحمتی نیست واتساپ کنید که من نگاهی بندازم. اجتناب ناپذیر خود نزدیک می شود، چپ و راست متجدد. این همه بحث ما روی این حداثوی هست که تا الان هر دو بزرگوار فکر کنم اشتباه ترجمه کردند و هفته آینده این بحث مورفیم رو خدمت دوستان توضیح میدم و ترجمه این گونه واژه ها براتون روشن خواهد شد انشاءالله. حالا من ترجمه میکنم چون که دیگه وقتم گذشته، دوستانتون هم دارن ترجمه مینویسن توی واتساپ، اینا رو مقایسه کنید بعد به من بگید ترجمهتون رو و خودتون مقایسه کنید درست. حالا من ترجمه رسید. آقای بخاخ نوشته هر آنچه چپگراها و راستگراهای نوین سعی کردن تظاهر کنند که این صدای جدید و متفاوت برای تلاش گسترده و گوناگون را میشنوند تا اون را خاموش میشنوند تا اون را خاموش کنند، به همون اندازه کار خود نزدیک میشود. هر آنچه که چپ و راست مدرنیست خانم زرگری انجام داد، از تظاهر به شنیدن این صدای جدید و متفاوت و تلاش گسترده محروموم شده، خب جبهه های خانم نجم، جبهه های راستگرا و چپگرای متجدد هر بار که بابت سرنگونی این صداهای جدید متفاوت بیشتر به آن گوش سپردند به عجل و ویرانی خود. همه ترجمه کردیم ماشاءالله. همه کارهایی که مدرنیست های چپ و راستی از تظاهر رو شنیدن، دوست دیگه تو گفته هر آنچه چپ و راست مدرن در راسته، خب همه دوستان اشتباه ترجمه کردید، لذا مشکلی نیست. اون واژه‌ای که مد نظر من بود واژه الحدثوی هست. دوستان بحث مورفیم بحث مهمیه. شما گاهی یک واو رو به یک واژه اضافه میکنید و معنای اون واژه از معنای مثبت به معنای منفی تبدیل میشه. واژه حدثی یعنی مدر، ولی یک واوی که بعدش میاد حدثوی در واقع معناش رو منفی میکنه، یعنی به ظاهر متمدن. اونجا دیدی گفتیم به اسلام نما از باب تسلیم که آورده بود، دقیقا اینجا این واو همون کار رو انجام میده. این واوی که آورده، واو نسبتی که اینجا آورده شده، میخواد بگه که اینها خودشون رو نسبت میدن به متمدن بودن، به تمدن، ولی متمدن نیستن. ترجمه‌ای که من بگم خدمتتون هر آنچه را که چپ و راست به ظاهر متمدن از تظاهر به نشنیدن این ندای جدید و متمایز گرفته تا تلاش گسترده و گوناگون برای خفه کردن آن در پیش گرفتن به عجل محتوم خود نزدیکتر شدن. عبی فرمایید ببینید ترجمه من چه هست، ترجمه شما بهتره. خب هیچ، این حدثی و حدثوی اینها بحث مورفیمه. انشاءالله شوخی کردم، تلاش های شما سفرانیست، چون که وقتتون بوده یه سری بود، بسیار زحمت کشیدید. سپاسگزار همه شما که تا این موقع از شب با ما هستید و امیدوارم که هم قسمت های از پاور که براتون عکس میگیرم میفرستم، هم بحث مورفین رو تا هفته آینده مطالعه کنید. این هفته دیگه بهتون فقط همین ها رو میدم، یعنی دیگه کاری که ترجمه انجام بدید اینها لازم نمیخوام، که انشالله این قسمت ها رو دنبال کنید، بخشی از کتاب این در ورد هم بخونید انشالله، کم کم وارد بحث های یعنی از لایه زبانی وارد لایه شناختی، لایه ادراکی، لایه های دیگه میشیم، که قطعا بعد از پایان این کلاس و این ترم نگاهتون نسبت به ترجمه بسیار متفاوت خواهد شد. هدف، تنها هدف اینه که شما نگاهتون عمیق‌تر بشه، ترجمه تخصصی ارائه بدید، نگاهتون نسبت به واژه‌ها متفاوت از قبل بشه و این نگاه حتما انشاءالله ایجاد خواهد شد. برای هفته آینده توضیح میدم، توی واتساپ براتون میفرستم انشاءالله. اون صفحه هایی که قبلا ترجمه کردید هیچی، فقط این پاور ها، اسلاید ها، نه؟ این اسلایدی که براتون میفرستم انشاءالله ترجمه هاشون رو دقیق انجام بدید. اگر سوالی، ابهامی، یعص فلسفی، غموز عاطفی، چیزی پیش اومده، من از حضورتون مرخص میشم و اگر هم سوالی دارید در خدمتتون خواهم بود، چون قبل از شما هم یک کلاس دیگه دارم. کلن از این به بعد اگر بخوام ادامه هم بدم دیگه اعتباری به صحبت هم نیست. ترجمه الجمله الاخيره این ضبط شده. خانم عبدالرسول گفتم هر آن چرا که کل ما قام به الیسار و الیمین الحداثه، و هر آن چرا که چپ و راست به ظاهر متمدن از تظاهر به نشنیدن این صدای جدید یا این ندای جدید و متمایز یا برجسته گرفته، تا تلاش گسترده اونها یا تلاش گسترده و گوناگون برای خفه کردن آن در پیش گرفتند، به اجل محتوم خود نزدیکتر شدند. پاورها، اسلایدهایی که براتون میفرستم ترجمه کنید، به اضافه قسمت مورفیم رو میفرستم، اون رو بخونید. خدا نگهدار همه دوستان. الله سلمت، فی امان الله و حفظه.